الرحمن الرحیم. معزز حضرات، قرآن حکیم کا پہلا پارہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا. سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرنے چلو تو تم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. گویا جب بھی آدمی قرآن پڑھنے چلے، چاہے نماز میں یا غیر نماز میں، تو سب سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی وجہ سے آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی مضرت رسانی سے بچ جاتا ہے. جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، شیطان اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. کہ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان بہت ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حقیر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے. تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ استعاذہ کو بسملہ پر تقدم کیوں حاصل ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ استعاذہ کو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تقدم کیوں حاصل ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ضرر کو دفع کرنا ہے، اللہ کی پناہ میں آ کر کے شیطان کی مضرت، شیطان کی ضرر رسانی کو دفع کرنا ہے، دفع مضرت ہوا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کی درخواست کرتے ہیں، گویا کہ آپ نفع حاصل کر رہے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ دفع مضرت ہمیشہ نفع کے حصول یعنی جلب منفعت پر مقدم ہوتا ہے. جیسے کھیت کے اندر سے جب تک فضول اور لایانی قسم کے پودے اور خس و خاشات نہ نکالے جائیں، بیج ڈال کر کے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جلب منفعت ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوتا ہے، اس وجہ سے اعوذ باللہ پہلے پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں. نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنے کی بھی احادیث آئی ہیں، اور سرن پڑھنے کی بھی احادیث آئی ہیں. لہذا دونوں طرح کی جب احادیث آئی ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے جہری نماز میں کبھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھ لیں اور کبھی دھیرے پڑھ لیں، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے. امام قرطبی نے اس سورہ کریمہ کے 12 نام بتائے ہیں، ایک درجن نام ہے اس کا. سورہ صلات، بغیر اس کے پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا نام ہی سورہ صلات ہے. اس کا نام سورہ حمد ہے، اس لیے کہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے. اور تیسرے اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم جو اللہ کی کتاب ہے اس کا آغاز ہی اسی سورہ کریمہ سے ہوتا ہے. اور ایک نام اس کا ام القرآن ہے، قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ اجمالی طور پر اس سورہ کریمہ میں موجود ہے. ایک نام اس کا ام الکتاب ہے، پانچ. ایک نام اس کا قرآن العظیم ہے، یعنی یہ بڑا قرآن ہے، اور الف لام میم سے لے کر کے سورہ والناس تک چھوٹا قرآن ہے، اور وہ چھوٹا قرآن اس بڑے قرآن میں بند ہے. ساتواں نام اس کا سبع مثانی ہے, سات آیات ایسی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی. اس کا ایک نام سورہ شفا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب تم بیمار ہوا کرو تو اسی سورہ کریمہ سے شفا حاصل کرو. آدمی کو بخار ہو گیا یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ یہ سورہ سورہ شفا ہے, لہذا جب تم بیمار ہو جاؤ تو اسی سورہ سے شفا حاصل کرو. آٹھ, ایک نام اس کا سورہ رقیہ ہے. سورہ رقیہ منتر, رقیہ کے معنی آتا ہے منتر. ایک بچھو کاٹے ہوئے پر یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ دیا تھا, ایک صحابی نے دم کر کے اس کے زہر کا ازالہ کر دیا تھا. ایک نام اس کا سورہ اساس ہے, یہ دسواں نام ہے اس کا, قرآن کی بنیاد ہے. اور ایک نام اس کا وافیہ ہے. وافیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسے نماز میں نصف نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی سورہ آپ دو آیت پڑھ لو, ایک آیت پڑھ لو, تین آیت پڑھ لو, کافی ہو جائے گا, لیکن سورہ فاتحہ کو تقسیم کر کے نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ سورہ فاتحہ کو تقسیم کر کے پڑھیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور رکوع میں چلے جائیں, نماز ہوگی؟ نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایک آیت, دو آیت, تین آیت, کسی بھی سورہ کی پڑھ لے, کافی ہے. تو سورہ فاتحہ کو تقسیم کر کے نہیں پڑھا جا سکتا, اس لیے کہ یہ وافیہ ہے. اور ایک نام اس کا کافیہ ہے. یہ تمام سورتوں کے بدلے کافی ہو سکتی ہے, لیکن تمام سورتیں اس کے بدلے کافی نہیں ہو سکتی. سورہ فاتحہ تمام سورتوں کے بدلے کافی ہو سکتی ہے, لیکن تمام سورتیں اس کا بدل نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اس کا نام کافی ہے. امام قرطبی نے یہ بارہ نام اس سورہ کریمہ کے بتائے. آپ دیکھیے کہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک کتنی آیتیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تین آیتیں ہیں. غور کیجئے تو اس میں سیاق غائب کا ہے, بات غیبت میں کہی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ایاک نعبد وایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں کلام غیبت سے خطاب کی طرف پھر گیا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ تعریف جب کسی کی کرو تو غائبانے میں کرو, منہ پر تعریف نہیں کی جاتی. یہاں تو منہ پر لوگ تعریف کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں. یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ حقیقی تعریف یہ ہے کہ غائبانے میں اس کی تعریف کی جائے. اور ایاک نعبد ویاک نستعین کلام غیبت سے خطاب کی طرف جو پھرا ہے, بتلانا یہ مقصود ہے کہ تعریف تو غائب میں مستحسن ہے, بہتر ہے, لیکن عبادت, عبادت کے اندر حضور ضروری ہے, حضور قلب ضروری ہے. آدمی جب تک عبادت میں حاضر نہ ہو اپنے دل کے ساتھ, اپنے دماغ کے ساتھ, تب تک عبادت کامل نہیں ہوتی. یہ ہے غیبت سے خطاب کی طرف کلام کے پھر جانے کا فلسفہ. غور کیجئے, اس سورہ کریمہ میں دس چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس میں پانچ اللہ کے متعلق ہیں اور پانچ بندوں کے متعلق ہیں. غور کیجئے, پانچ کون کون سی چیزیں اللہ کے متعلق ہیں؟ الحمدللہ, الوہیت, رب العالمین ربوبیت, الرحمن رحمانیت, الرحیم رحیمیت, مالک یوم الدین مالکیت. یہ پانچ چیزیں اللہ تبارک و تعالی سے متعلق ہیں. کون؟ الوہیت, ربوبیت, رحمانیت, رحیمیت اور مالکیت. یہ پانچ چیزیں اللہ سے متعلق ہیں. اور پھر آگے دیکھیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پانچ چیزیں بندوں سے متعلق ہیں. عبادت, عبادت اللہ کی عبادت کرنا, استعانت اللہ سے مدد طلب کرنا, اہدنا الصراط المستقیم طلب ہدایت, عبادت, استعانت, طلب ہدایت, اور اے اللہ صراط مستقیم دکھائی نہیں بلکہ چلا بھی, طلب استقامت, استقامت کی بھی طلب ہے, اور صراط الذین انعمت علیہم طلب نعمت, وہ نعمت جو تمام برگزیدہ انسانوں کے اوپر ہوئی, اے اللہ اس نعمت کی طلب ہم کرتے ہیں. یہ پانچ چیزیں بندوں سے متعلق ہیں, الوہیت, ربوبیت, رحمانیت, رحیمیت, مالکیت, پانچ چیزیں اللہ سے متعلق, عبادت, استعانت, طلب ہدایت, طلب استقامت, طلب نعمت, یہ پانچ چیزیں بندوں سے متعلق ہیں. آخر میں دیکھیے مغضوب علیہم کہا گیا بعد میں ولد والین, بالاتفاق یہاں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ظالین سے مراد نصارا ہیں. سوال یہ ہے کہ یہود کا تذکرہ پہلے کیوں ہے, مغضوب علیہم پہلے کیوں ہے, ظالین بعد میں کیوں ہے؟ اس کا جواب آسان یہ ہے کہ یہود بالمقابل نصارا کے اسلام سے زیادہ دور ہیں, اس لیے کہ یہودیوں نے دو نبیوں کا انکار کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہے انہوں نے, اور دوسرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے, جبکہ نصارا نے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, ان کے ہاں موسیٰ کا انکار نہیں ہے. لہذا اسلام سے چونکہ زیادہ دور یہود ہیں, اس لیے کہ انہوں نے دو نبیوں کا انکار کیا ہے, لہذا ان کا تذکرہ پہلے ہے, وہ بڑے مجرم ہیں. بالمقابل نصارہ کے کہ انہوں نے ایک ہی نبی کا انکار کیا ہے, ان کا جرم ذرا کم ہے, لہذا ضالین کا تذکرہ بعد میں ہوا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ ہدل للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یہاں کہا گیا کہ ہدل للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جواب اس کا ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو اللہ نے سورہ شمس میں فرمایا ہے فألهمها فجورها وتقواها, اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں دو چیزیں ودیت کر دی ہیں, ایک ہے فجور اور ایک ہے تقویٰ. اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں تقویٰ کو ودیت کر دیا ہے, اور یہ تقویٰ ایسا جوہر ہے جو ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط ہے. آدمی نیکی سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ تقویٰ کا جوہر اس کے دل کے اندر نہ ہو. اب کوئی آدمی اگر غلط ماحول میں پڑھ کے اللہ سے بیزار ہو کر کے, مذہب سے بیزار ہو کر کے تقویٰ کے اس جوہر کو ختم کر ڈالے تو در حقیقت وہ نیکی کے تمام جوہر سے خالی ہو گیا. تو اگر آدمی کے دل میں وہ جوہر تھوڑا سا بھی موجود ہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے, اور اگر کسی آدمی نے اس جوہر کو مکمل ختم کر دیا تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ سورج تو سب کے لیے نکلتا ہے, پورے عالم کو, پوری کائنات کو روشن کرتا ہے, لیکن اندھے کو اس سے کیا فائدہ؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے گر نبین بروز شب پر چشم چشمے آفتاب راچے گنا, کہ اگر چمگادڑ کو دن میں دکھائی نہ پڑے تو پھر سورج کے چشمے کا کیا گنا ہے, کیا خطا ہے اس کی. اسی طرح قرآن سب کے لیے ہدایت ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے, لیکن وہ آدمی جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے وہ اس اندھے کی طرح ہے کہ سورج تو نکلتا ہے, سورج تو نکلا ہوا ہے, لیکن اندھا ہونے کی وجہ سے وہ سورج سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. قرآن تو اترا ہے سب کے لیے ہدایت بن کر کے, لیکن فائدہ قرآن سے انہی لوگوں کو پہنچ سکتا ہے جنہوں نے تقویٰ کے اس جوہر کو زندہ رکھا ہوا ہے, باقی رکھا ہوا ہے, اور جو تقویٰ کے اس جوہر سے عاری ہو گیا در حقیقت وہ نیکی اور خیر کے تمام جوہر سے خالی ہو گیا. اس کے بعد متقین کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا لغوی معنی ہے جو حواس سے خمسہ سے مدرک نہ ہو سکے. حواس خمسہ کیا ہے؟ چھونے سے نہ معلوم کیا جا سکے, دیکھنے سے نہ معلوم کیا جا سکے, سننے سے نہ معلوم کیا جا سکے, چکھنے سے نہ معلوم کیا جا سکے, سونگھنے سے نہ معلوم کیا جا سکے. یہ پانچ حواس ہیں. تو حواس خمسہ یعنی پانچ حواس سے جس چیز کا ادراک نہ کیا جا سکے, پانچ حواس سے جس چیز کو نہ معلوم کیا جا سکے وہ غائب ہے. اور اصطلاح میں کل ما جا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اور امت کو دیا وہ سب کچھ غائب ہے, اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ایک متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی تمام چیزوں پر اگر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے, نماز قائم کرنے کا. نماز کی محافظت کرو, اسے صحیح وقت پر پڑھو, سنت کے مطابق پڑھو, تو یہ نماز کا قائم کرنا ہوا. ومما رزقناہم ينفقون, اور اللہ نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. دیکھو خرچ کرنے کی سات قسمیں, خرچ کرنے کی سات قسمیں گنو. زکات واجبہ, سال بھر میں ایک مرتبہ صاحب نصاب کو زکات نکالنا ضروری ہے, اس کو زکات واجبہ کہتے ہیں. دوسرے صدقہ فطر, واجب ہے, یہ بھی خرچ کرنا ہوا. تیسرے ہر صدقہ و خیرات, یہ بھی خرچ کا ایک طریقہ ہے. چوتھے وقف, کوئی زمین وقف کر دیتا ہے یا مسجد بنا لو, کوئی زمین وقف کر دیتا ہے یا مدرسہ بنا لو, کوئی مال وقف کر دیتا ہے یہ دین کے کسی کام میں لگا لو. وقف, زکات واجبہ, صدقہ فطر, دیگر صدقہ و خیرات, وقف, مصارف حج, حج میں جو پیسہ لگاتا ہے وہ بھی خرچ کرنا ہی ہو اللہ کے راستے میں. اسی طرح مصارف جہاد, جہاد کے اندر جو چیزیں آدمی استعمال کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوا. اور یہ چھ چیزیں ہوئیں, اور ساتویں چیز نفقات, جو بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے, بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ جو نفقات ہیں, یہ جو خرچ, گویا کہ خرچ کرنے کے یہ سات طریقے ہیں. مومن وہ ہیں جو ان سات طریقوں سے خرچ کرتا ہو, وہ متقی. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. آپ پر کیا کیا نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن, قرآن پر ایمان رکھو. اور کیا نازل ہوا ہے؟ حدیث, وہ وحی غیر مطلوع ہے, لہذا حدیث پر بھی ایمان ضروری ہے. تو جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں, وما انزل من قبلك, اور ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اگر بعد میں کوئی کتاب نازل ہونے والی ہوتی تو اس کا تذکرہ کیا جاتا, من قبلك و من بعدك. لہذا من قبلکا سے قادیانیوں کا رد ہے, کہتے ایک نبی ہوا اس کے اوپر وہی اترتی تھی, ورنہ من قبلکا کے بعد من بعدکا بھی کہا جاتا. اور آخری چیز ہے وبالآخرت ہم یوقنون, آخرت پر ایمان نہیں یقین رکھتے ہیں. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے علم, ایک ہوتا ہے معرفت, اور ایک چیز ہوتی ہے ایمان, اور ایک ہوتا ہے ایقان. چاروں میں فرق سمجھ لو. علم کہتے ہیں جاننے کو, معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو, اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو, اور یقین کہتے ہیں ایسی قسم کی تصدیق کی گویا کہ وہ چیز نگاہوں کے سامنے ہو, اس کو کہتے ہیں یقین. دیکھو کفار مکہ دلائل نبوت کے ذریعے پہچانتے تھے کہ یہ نبی, جانتے تھے کہ یہ نبی ہے. یہ دیکھو کفار مکہ علم رکھتے تھے, جانتے تھے دلائل نبوت کے پیش نظر کہ یہ نبی ہے, اور یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل میں آپ کی علامتیں دیکھ کر آپ کو پہچانتے تھے. کفار مکہ نبوت کے دلائل سے آپ کو جانتے تھے, اور یہود اور نصارا اپنی کتابوں میں نبی کی علامتیں دیکھ کر پہچانتے تھے. تو صرف جاننا کافی نہیں ہے, نہیں تو وہ بھی مومن کہلاتے. صرف پہچاننا کافی نہیں ہے, ورنہ یہود اور نصارا بھی مومن ہوتے. ایمان کہتے ہیں مان لینے کو, نبی نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کی آپ نے دل سے اور اس پر آپ نے عمل کیا, اس کو کہتے ہیں ایمان. اور ایقان کسے کہتے ہیں؟ ایقان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایمان ہو. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلے کے وقت اپنا عصا ڈال دیا, تمام رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی, بلکہ خیال ایسا بندھ گیا تھا لوگوں کا کہ یہ رسیاں نہیں سانپ ہیں, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا تھا. یہاں فرق ہو گیا معجزے کا اور شعبدے بازی کا اور سحر کا. اور فرعون کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ نبی ہیں, وہ مقابلہ دیکھ کر کے, فتح دیکھ کر کے, تمام جادوگروں کے اوپر فتح دیکھ کر کے اور نبوت کی وہ دلیل اسا دیکھ کر کے فرعون کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ نبی ہے. لیکن یقین یہ ایمان نہیں ہے, ایمان کا مطلب کچھ دوسرا ہوتا, دل سے تصدیق کر لینا کہ یہ نبی ہے. تو ایقان الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. بتایا گیا کہ آخرت پر ایمان تو ضروری ہے, لیکن آخرت پر صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ آخرت پر ایقان ضروری ہے. اس لیے کہ صرف ایمان اور دل کی تصدیق آخرت کے تعلق سے مقصد کو پورا نہیں کرتی, بلکہ آخرت کا اتنا اذعان ہو کہ گویا آدمی جنت جہنم اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو, مرنے کے بعد جو مراحل ہے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, تب جا کر کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. آخرت پر صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ آخرت پر ایقان ضروری ہے کہ مرنے کے بعد تمام مرحلے ہیں اور اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. یقین کو اس طرح سمجھیے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بل ہے, ایک سوراخ ہے, اس میں ایک خطرناک سانپ چلا گیا ہے. اب آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے؟ پتہ نہیں, اگر کہ سانپ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کو یقین ہے کہ جیسے باہر سانپ تو ویسے اندر بھی موجود ہے, گویا کہ آپ سانپ کو دیکھ رہے ہیں اگر کہ دکھائی نہیں دے رہا ہے, اس وجہ سے آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے, یقین کی وجہ سے تو ہاتھ نہیں ڈال رہے نا, گویا کہ آپ سانپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آخرت کا یقین اس طرح آپ کے دل و دماغ میں ہو گویا کہ آپ تمام مراحل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہاں فرشتے سوال جواب کر رہے ہیں, یقین ہو ایسا جیسے سچ میں سوال جواب ہو رہا ہے, اللہ کے حضور کھڑے ہیں, نام اعمال پیش ہو رہا ہے, ترازو لگی ہوئی ہے, حشر کا میدان ہے, کسی کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جا رہا ہے, کسی کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جا رہا ہے, جنت کو لایا جا رہا ہے, جہنم کو لایا جا رہا ہے, سوالات و جوابات ہو رہے ہیں. آدمی صرف ایمان ہی نہ رکھے بلکہ آخرت پر ایقان رکھے, یہ فرق ہے ایمان اور ایقان. اگر یہ چیز ہے تو اپنے رب کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے اور کہا گیا کہ اس میں بعض بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے, کانوں پر مہر لگا دیا ہے, تو نہ تو یہ سن سکتے ہیں مہر کی وجہ سے, اور نہ تو دل پر مہر ہے نہ تو دل سے سوچ سکتے ہیں, اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہ خراب کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ مہر لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو کیا مہر لگانے کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے؟ نہیں, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آدمی جب اخلاق ذمیمہ, رذائل, قبائح, بری عادتوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کی حالت اس کیڑے کی ہو جاتی, حالت میں رہتا ہے نجاست میں رہنے کی وجہ سے وہ گندگی اور بدبو ہی اس کو اچھی لگتی ہے. اگر اس کو اس بدبو سے باہر نکال لیا جائے تو کہے گا کتنی خراب جگہ آ گئے, حالانکہ وہ خراب جگہ میں تھا. اس کو اگر باہر نکال لیا جائے کہے گا ارے کتنی خراب جگہ ملا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اگر خوشبو رکھ دی جائے تو مر جائے گا, خوشبو سے مر جائے گا. ایسے ہی جو لوگ برائیوں میں ملوث رہتے ہیں وہ منکر کو مستحسن سمجھتے ہیں, بری چیز کو اچھی سمجھنے لگتے ہیں. اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا خطا ہے؟ اب کسی کی طبیعت ایسی بن جائے اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ اسے خوشبو بدبو اور بدبو خوشبو معلوم ہونے لگے تو پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا خطا ہے؟ تو گویا اس طرح دل پر مہر لگ جاتی ہے, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں, بندہ اپنی حرکتوں سے ایسا کرتا ہے. اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی. آدمی دل سے نہ مانتا ہو زبان سے اقرار کرتا ہو, کون سا نفاق ہے؟ یہ نفاق اعتقادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طریقے کے منافق تھے, دل سے نبی کو نہیں مانتے تھے, زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کی ایک حرکت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, جب اپنے شیاطین سے خلوت میں ہوتے کہتے ہیں یہاں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اِنَّا مَعَكُمْ. تو یہ نفاق نفاق اعتقادی ہے, دل سے انکار کرنا اور زبان سے اقرار کرنا یہ نفاق اعتقادی ہے. اور آج کل کا جو نفاق ہے وہ نفاق عملی ہے, آدمی دل سے تو مانتا ہے نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, لیکن آدمی اس کے خلاف کرتا ہے, یہ نفاق عملی ہے, نفاق اعتقادی نہیں. دو گویا کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں, نفاق عملی اور نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی رکھنے والا آدمی کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات فرمائی کہ الذین ينقضون عهد الله, اس سے پہلے فرمایا گیا وما يذل به الا الفاسقين, اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور فاسقوں کی ایک صفت ہے کیا, کہ وہ عہود اور مواثیق عہد و پیمان کی پرواہ نہیں کرتے. ایک تو وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے, یا وعدہ کر لیتے ہیں تو عہد اور میثاق کو توڑ دیتے ہیں. یہ فاسق کی ایک علامت ہے, قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کو تین چیزیں جاننی ضروری ہیں, کہاں سے آیا ہے وہ, کہاں ہے وہ, کہاں جائے گا. یہ بنیادی سوالات ہیں. جب تک یہ سوالات حل نہیں ہوتے تب تک آدمی کے دل میں اضطراب باقی رہتا ہے, قلق باقی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں پیدا ہونے والے ان تین سوالوں کا جواب اس آیت کے اندر دے دیا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, تم کچھ بھی نہیں تھے, عدم کے پردے میں تھے, کچھ بھی نہیں تھے تم, پھر فاحیاکم, اس نے تمہیں زندگی دی ہے. پہلے تم کچھ نہیں تھے, پھر تمہیں زندگی ملی. کہاں تھے, کچھ نہیں تھے تم, پھر تمہیں زندگی دی گئی, پھر تمہیں موت دی جائے گی, اور پھر ہمیشہ کی زندگی کے اندر تمہیں منتقل کر دیا جائے گا, چاہے جنت کے اندر چاہے جہنم کے اندر. کہاں سے آیا, کہاں رہ رہا ہے, کہاں جائے گا, ان تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے گئے. اس کے بعد ایک ضابطہ بتایا گیا, وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین میں ہے سب انسان کے فائدے کے لیے. اس سے محدثین نے اور مفسرین نے ایک اصول نکالا کہ اشیاء میں اصل عباحت ہے. نہیں سمجھے, چیزیں اصل میں جائز ہیں جب تک کہ اس کے حرمت کی کوئی دلیل شرعی اور دلیل شرعی موجود نہ ہو. جیسے اب کوئی یہ پوچھے کہ نیل گائے کھانا کیسا, جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اشیاء میں اصل عباحت ہے جب تک کہ اس کے حرمت کی دلیل شرعی نہ ہو. تو اس کے حرمت کی دلیل شرعی موجود نہیں, لہذا شے اپنی جگہ مباح ہے. یہ اصول نکلا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراضاً نہیں, حسداً نہیں, بلکہ مصلحت پوچھی, حکمت پوچھی کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں, اس کے بعد بھی کسی مخلوق کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے, مصلحت کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتوں نے اعتراض کر دیا, یا انسان سے یا اللہ تبارک تعالیٰ جس مخلوق کو بنانے والا تھا اس سے حسد کی بنا پر ایسا کہا. نہیں, فرشتوں نے نہ تو حسد کی بنا پر نہ تو اعتراض کی بنا پر ایسی بات کہی, بلکہ مصلحت پوچھا کہ تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں, پھر حکمت کیا ہے ایک مخلوق کے پیدا کرنے کی, مصلحت کیا ہے, حکمت کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھلا دیے, تمام اسماء, اشخاص کے نام, چیزوں کے نام, فرشتوں کے سامنے ہی سکھایا. لیکن استعداد نہیں تھی فرشتوں کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی جو علم خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور وہ استعداد آدم میں موجود تھی. اللہ نے سب کے سامنے سکھایا, اور جب کہا چلو نام بتاؤ تو استعداد جس کے پاس تھی آدم کے پاس, انہوں نے فٹافٹ بتا دیا, اور فرشتوں کے پاس اس علم کو اخذ کرنے کی استعداد نہیں تھی, لہذا وہ جواب نہیں دے سکے, اور فوراً انہوں نے اپنے قصور علم کا اعتراف کیا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. تبھی تو حضرت آدم کو خلیفہ جب بنانا ہوا تو اللہ نے علم دیا, گویا کہ خلیفہ کے لیے, امیر کے لیے, رہبر کے لیے, رہنما کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اگر عالم نہیں ہے تو خلیفہ نہیں بن سکتا. علم شرط اولی ہے. دیکھو حضرت آدم کو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے, اور خلیفہ بناتے وقت علم دے رہا ہے, گویا کہ خلیفہ کے لیے, رہبر کے لیے, امیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, علم ہونا ضروری شریعت کا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو عالم نہ ہو اسے رہبر نہیں بنایا جا سکتا. اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ حضرت آدم کو جو فضیلت ملی فرشتوں پر وہ علم کی بنا پر ملی ہے, ورنہ وہ تو معصوم مخلوق ہے. معصوم مخلوق پر ایک غیر معصوم مخلوق کو فضیلت دی گئی علم کی بنا پر. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں ہے. اعتراف کیا انہوں نے, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا وہی علم ہے, بلکہ ہمیں کسی اور چیز کا علم نہیں. فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا, اللہ نے سکھایا. فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها, آدم کو تمام اسماء سکھا دیے. اس کا مطلب ہے کہ باپ کو علم نہیں تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے بیٹے ہیں نا. باپ کو غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا, بیٹے کو غیب کا علم کیسے دیا جائے گا؟ باپ عالم الغیب نہیں تھا, بیٹا عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اتنا ہی علم رکھ سکتا ہے وہ غیب کا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بتا دیا. کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا, نہ فرشتہ نہ انسان. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فضیلت ظاہر فرمائی حضرت آدم کی. کہا سارے کے سارے فرشتے سجدہ کریں, فرشتوں کے گروہ میں جماعت میں ابلیس بھی.